The Family, de havenzorgingsstudio in het hart van Oogkaspel aan het Ratersplein 13. The Family, voor jong, oud, u, jij, hij en zij. The Family, met dat beetje extra voor uw kapsel. The Family geeft 15% korting op dinsdag aan bejaarden en 65-plussers. The Family geeft bovendien woensdagmiddag ook een korting op uw kroost. The Family is er kortom voor de gehele familie. The Family in Oogkaspel. Telefoon 3599. Maak een afspraak of kom even langs. The Family. De kapsalon met gevoel voor haar en hem.